benvinguts i benvingudes, família tota, amb una nova edició de Country a Radio Estel. Aquest programa, que forma part de la família del Club del Country, fa uns mesos que no el teníem específicament, però avui retornem per portar-vos un dels nostres tres programes setmanals que podeu trobar sempre a clubdelcountry.com, la nostra pàgina web. Ens centrem en aquest, amb Country a Radio Estel, i avui ho farem amb alguna mica d'actualitat per començar, com per exemple la música de la cantant Raelynn Lynn Woodward, coneguda amb el nom de Raelynn Rachelle, era el seu nom original. Ella va néixer el 4 de maig del 1994 a V-Town, Texas. És la nova generació de la bona música country, i la tenim doncs present amb el seu àlbum Wild Horse, publicat el 2017, també amb l'Origins, un àlbum de compilacions el 2018, o els dos Extended Plays que ha publicat Me el 2015 i V-Town el 14 d'agost de 2020. D'aquest disc precisament escoltarem nosaltres música en el dia d'avui d'aquest V-Town, un àlbum que jo crec que és excel·lent. Precisament el single publicat és la cançó que ara mateix escoltarem i que es diu Keep Up. Rafael Corbí al vostre costat amb el Club del Country. Country a Radio Estel. Lipstick matches my neck, 'cause I can drive your truck faster than you can. I can get shit done with my own two hands. I can dance with the ladies, drink with the fellas. You know Fridays are good, but boy, with me they'd be better. Country boys sure know how to have fun, but let me show you how a country girl gets it done, y'all. Keep up. Keep up. Keep up with that kick drum. Keep up with that beat. Good luck, you gon' need some to keep keeping up with my feet. Can't have you falling behind after drink number three. But who'd have thought that you'd have lost a little on me? 'Cause I can drive a truck faster than you can. Shade of my lipstick matches my neck, 'cause I can drive your truck faster than you can. I can get shit done with my own two hands. I can dance with the ladies, drink with the fellas. You know Fridays are good, but boy, with me they'd be better. Country boys sure know how to have fun, but let me show you how a country girl gets it done, y'all. Keep up. Aquesta és la música de Raelynn. És el senzill oficial, aquest Keep Up. No ha entrat a les llistes en cap d'elles des del seu EP anomenat V-Town. Anteriorment, sense aparèixer com a format de senzill, sí que es va publicar, amb la sota la direcció Greenland, un vídeo musical d'una de les cançons que ha acabat formant part d'aquest disc. També es preveia que fos un vídeo musical, un single sense àlbum, però al final es va incloure també amb aquest V-Town Round Here. És el tema anomenat Bra Off, i l'escoltem amb Raelynn. I knew it was over when you called and I cringed. I knew it was over when I didn't want us kissing. Over when I had people asking about you and up where you was lying, taking my bra off, feeling free. A conèixer a través de The Voice amb la seva segona edició on va participar, va quedar eliminada amb els quarts de final i va triar l'equip de Blake Shelton, una excel·lent intèrpret que ens ha portat a les seves cançons. Aquell Wild Horse va ser un àlbum realment, per mi, impressionant, el seu àlbum de debut, número 1 al US Country, era el 2017, amb cançons tan fabuloses com el God Made Girls o, per mi, el Love Triangle, que també pertanyia amb el seu primer àlbum anomenat amb mi. Nosaltres ens hem quedat amb aquestes cançons del seu EP, volem més música a càrrec d'aquesta noia i esperem tenir-ne més amb el futur. Fake Town Girl, així es diu aquesta cançó d'aquest Fake Town EP de Raylin. Insecure, 5 fake smiles in a room, I've never felt more insecure. Ain't it funny how girls in their 20s still go to the bathroom just to talk some shit and come right back and snap a pic with me? Yeah, I'm over it. I know they're out here somewhere, a two-lane girl like me. I know they're out here somewhere, chasing down their dream, sneaking the midnight stress and cigarettes, talking Jesus, love and breakup sex. They lift you up when you're feeling down. There's gotta be some real girls hanging around this fake girl town. Jealous eyes, how can you be at the top of the mountain and still have jealous eyes when there's room for us all up there? All the makeup can't make up for how it feels to not feel good enough. But I ain't giving up. I know they're out here somewhere. chasing down their dream. With the midnight stress and cigarette, talking Jesus, love and breakups, and lift you up when you're feeling down. There's gotta be some real girls hanging around this fake girl town. Aquesta era la música que ens aportava una fabulosa intèrpreta com Raelynn, i ara serà el torn d'un altre, però gran i consolidat artista, com és Tim McGraw, de qui presentarem el seu darrer treball en discogràfic, el 15è àlbum d'estudi i 6è entre els generals. Tim McGraw el va publicar el 21 d'agost de 2020 a través de Big Machine i publicat al costat en la producció de Byron Gallimore, un dels grans productors de la música country d'actualitat. Bé, escoltem cançons d'aquest disc Here on Earth, en especial el single publicat I Call Mama. Got a call from a friend about a friend. There's some news no one ever wants to hear. It hit me like a punch, it took my breath. He was just getting into his best years. Yes, something like that'll shake you up, wake you up. So I stopped off at a Texaco, bought a Slim Jim and a Coke, parked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket, and I called Mama. Well, it rang a couple times and she picked up. I can always hear her smile when I call. I just called to tell you that I loved you. I was missing you and Dad and home, that's all. I got to really thinking this morning about what's important. So I stopped off at a Texaco, bought a Slim Jim and a coat, parked out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the backseat, wrote a song just for me. I sung it for the blue sky and a couple live old trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket, and I called Mama. Stop off at a Texaco, buy a Slim Jim and a Coke, park out by the water just to watch that river flow. Grab my guitar from the backseat, write a song just for me. Sing it for the blue sky and a couple live oak trees, and think of home. L'artista nascut el 1967 a Louisiana i que ens ha portat grans cançons i grans àlbums en tota la seva trajectòria artística des que va debutar un llunyà ja, i déu-n'hi-do com passa el temps, 1993, amb el seu àlbum que es deia com ell, Tim McGraw, i aquelles primeres cançons que ens va deixar anar, el What Room Has a Holiday o el Welcome to the Club, que començava a veure's el seu primer número 1 el 1994, Don't Shake the Girl. Després d'una petita etapa per Sony Records, va anar-hi a petar després de deixar el seu contracte amb Big Machine Records el 2015, amb Arista va publicar a un parell de cançons i també un àlbum amb la seva esposa, la Faith Hill. Ha retornat a Big Machine i ho ha fet amb aquest disc que tenim a mans, un sol senzill publicat de moment, aquesta cançó que acabeu d'escoltar al nostre costat, una sola peça, aquest I Call Mama, un número 13 al US Country Songs i un 11 al US Country Airplay. Per tant, nosaltres de Tim McGraw escoltarem una altra cançó, en aquest cas la que obre el disc, que és una peça que es diu LA. Traffic on the 405. In fact, it's where I met a good friend of mine. All gridlocked, stopped and stuck there killing time. Long way from home, but that's alright. I guess I'm getting used to the faster pace and seeing stars on the boulevard every night and day. But all this cool and crazy beautiful takes second place, 'cause the thing that I love most about it heaven don't feel far away when I'm holding on to you. And how you fell for a boy in faded jeans and cowboy boots. Girl, I still ain't got a clue. Tanquem la presentació d'aquest disc de Tim McGraw i ho fem amb una darrera cançó, el tema anomenat If I Was a Cowboy. Així hem escoltat cançons també d'aquest Here on Earth, abans Ray Lynn, ara Tim McGraw i després Ashley McBride. If highways were dirt roads and street lights were stars, Mustangs were horses, I'd walk out of this bar. A cigarette and a Stetson and whiskey in my veins, I'd climb back in the saddle and grab a hold of the reins. If I was a cowboy, I wouldn't miss you at all. A shot of Jack and a Marlboro, move on, girl, feeling 10 feet tall. I'd ride off into the sunset out west, never let your memory ever tie me down. If I was a cowboy, I'd be over you by now. You'd be ashes in a campfire, water under a bridge, a trail of dust behind me. You'd never find me again. If I was a cowboy, just never let your memory ever tie me down. If I was a cowboy, I'd be over you by now. Put my boots down in a new town, find a nail to hang my hat, and you wouldn't kill me, I wouldn't still be wishing you'd come back. If I was a cowboy, I'd be over you by now. If I was a cowboy, I'd be over you by now. Estàs escoltant el Club del Country, Country a Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. Excel·lent música, excel·lent companyia i una molt bona veu, com no, la d'Ashley McBride, sonant aquí a través del nostre programa i en la música que ens aporta a través d'aquest espai, sempre bona, sempre interessant. Una de les millors artistes que nosaltres coneixem amb la seva música i tot el que ens acompanya Ashley McBride, l'artista nascuda a Waldron, Arkansas, el 29 de juliol de 1983 i que ens acompanyava amb aquest àlbum que us presentem en el dia d'avui a través del nostre espai El Temps a Country amb Rafael Corbí, Never Will de 2020, que conté cançons com aquest Voodoo Doll que escoltem o aquest tema que també escoltarem, Hankinger Girl. Aquest ha estat un dels senzills promocionals del disc, aquesta cançó Hankinger Girl d'Ashley McBride, una interessantíssima cançó que ens arribava a través de les seves connotacions. Des de Warner Music Nashville, aquest disc número 5, el US Country d'àlbums, Never Will, ens aportava cançons com aquesta, senzills promocionals extrets d'aquest àlbum, juntament amb d'altres com el First Thing I Reach For o Sparrow, i també el Martha Divine, que escoltarem per finalitzar aquesta presentació. Però el senzill oficial oficial llançat en tota la parafernàlia és el One Night Standards, una cançó que el Lewis Country ha arribat a ser un número 23 de les llistes. L'escoltem. Jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room key. You ain't gotta lie to me. Can't you just use me like I'm quart treball discogràfic d'Ashley McBride, el segon amb un major label com és el cas de Warner Bros. Ens arriba doncs des del 3 d'abril de 2020 a través de Warner Music Nashville, precedit per aquesta cançó, per aquest senzill de presentació One Night Standards, l'Ashley McBride, que va presentar el seu show, el seu tour de presentació del disc, que es deia One Night Standards Tour, a partir de finals del mes de gener d'aquest 2020, no sabem com ha anat la cosa. Excepcional disc que tanquem la seva presentació amb Martha Divine, aquesta altra cançó que ens aporta des d'aquest disc també un dels senzills promocionals de l'àlbum. It's kind of funny you got caught on land. Genial, la música d'Ashley McBright, d'aquesta cantant i del seu Never Tell. Passarem a un altre disc prou interessant, presentat també a 2020. Es tracta del disc de David Starr, que es diu Beauty and Ruin. Dins el millor de l'americana music actual, aquest excel·lent guitarrista i poeta ens aporta aquesta cançó, Laura. Sometimes I feel like you're reading my mind, and it scares me to death. It's like you broke into my dreams in the night. Now I wake up with nothing left but a vague recollection of you. Pirate blue, sailing away with my heart in your. David Starr té una veu preciosa, ens ho demostra amb aquestes cançons de l'àlbum Beauty and Ruin, una veu increïble que ens permet descobrir aquest seu darrer projecte. És una aventura musical, literària, produïda i arranjada per John Oates. Recordeu el seu nom de Hal and Oates, dels clàssics de la música americana, no de country precisament, coproduït per ell mateix i David Kalmoski. Una cançó, una col·lecció de cançons inspirada per una novel·la escrita per al seu avi el 1972, Of What Was, Nothing Is Left. És extraordinari trobar aquestes cançons i aquesta música que continuaran en d'altres peces d'aquest mateix disc, com per exemple la cançó que dona nom amb aquest àlbum. És el Beauty and Ruin, escoltant la música que ens aporta David Starr. I traveled far through the lonely wood, crawled when I had to, ran when I could. would find beauty and run at the end of the line. This crooked road I wound up on led me to you, and now you're gone. Our sky of blue turned cold and sinking sun, the union of two lonely ones together in the dark. Ruining the breaking dawn, unforgiving light falls on two hearts torn apart. You heed the story in a face grown old. See the faded glory of a dying rose. Savor the sweet and bitter wine. Beauty and ruin, I was yours and you were mine. Of chance, we'd fall and twist, we'd spin and dance. You spoke to me the words that rhyme, beauty and ruin forever entwined. Beauty and ruin at the extraordinària la seva música i per això l'hem escoltat també amb el programa d'avui, diferent veritat, Americana Music amb totes les seves connotacions, tot el que això significa. Aquesta era la cançó anomenada Beauty and Rain des del seu àlbum del mateix nom, Road to Jubilee. Serà la darrera cançó que escoltarem amb aquest segment, en David Starr, perquè ell val la pena i ens ha portat aquesta cançó des d'aquest disc. Ashley McBride, David Starr, protagonistes avui amb el nostre espai. About the big house by the side of Laurel Creek, we're sitting there in a rocking chairs with the children at our feet. We got a dog called Music and a mule to ride to town. That's all I ever wanted if I ever settled down. When a boy from Texarkana found a girl to take his name, but the love they made and the vows they gave always would remain. It was a garden full of thorns, but the roses smelled so sweet. And what was bound together was bound to break at the hands of love's deceit. On the road to Jubilee, take me back in time before I left for Tennessee, living on memories. On the road to Jubilee, I keep a picture in my mind, and I'm counting down the days till they set me free. Till I'm walking down the road to Jubilee. Now it's dark and cold and lonely. walls. And I'm not to blame for a dead man's crown. Still I took the fall. I've lost so many hours that I know I'll never find. Now I count the days till I walk away, leave this all behind. On the road to Jubilee, take me back in time before I left for Tennessee, living on memories. On the road to Jubilee, I keep a picture in my mind, and I'm counting down the days till they set me free. Yeah. Across the cotton fields, I hear the church bells ringing. Listen to the choir, hear the spiritual singing. Like sweet magnolia blossoms in the spring. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. Es diu Mac McAnally i és perfecte. A tall pale swallowed by a whale. Paper trails connect my memory. Cut school, acting a fool. The golden rule, it don't apply to me. A bad call, lot of talk but it's small. Football and God and politics. A big hair, mama's always there. Sweet prayers to pray and meals to fix. And the clock ticks whether you laugh or cry. And unlike time, I cannot fly. Like a June bug in late July. Downplay what it means. Yes, sir, and thank you, ma'am. And God is great and I'll be damned. Favorite son, sports and guns to kill the time of day. Love, hate, hurry up and wait. Postulate about to get away. Bloodlines cut to vines. Warning signs around my sanity. Shame, shame, shifting the blame. Scattered cases of humanity. And the clock ticks whether you laugh or cry. excel·lent músic, gran guitarrista, Mac McAnally, és conegut per ser un dels membres de la banda Coral Reefer Band de Jimmy Buffett, o per escriure grans èxits, com per exemple aquella cançó d'Alabama, L'Old Flame, però des del 1977, que ha estat un excel·lent artista amb el seu propi dret. Amb Once in a Lifetime, el seu darrer treball discogràfic, ens aporta aquests comentaris socials i aquest toc de nostàlgia i, sobretot, un sentit de l'humor meravellós que apreciem moltíssim els que ens dediquem també al món de la música. Hem escoltat a Life in Between, un dels temes que formaven part d'aquest àlbum, i per acomiadar-nos i per posar el punt final amb aquesta edició d'enguany de Country Radio Estel, us deixo amb Once in a Lifetime, la cançó que dona nom al disc de Mac McAnally. L'escoltem de nou? Doncs vinga, aquí el tenim. Gràcies i fins la propera. Should I go to work? Should I go fishing? Whatever I do, it's gonna be all right. When the sun comes up, I'm a man on a mission to laugh and love and try to keep it light. 'Cause every day is once in a lifetime. Once in a lifetime, every day. And right now just might be the right time. It's only one. Mess of trouble, whatever it is, I'm gonna make it through. Stone cold sober, seeing double, gonna find some joy no matter what I do. 'Cause every day is once in a lifetime. Once in a lifetime, every day. And right now just might be the right time. It's only one. Lifetime.